बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय किसान। गांधी ने एक कविता पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि किसान संसार का अन्न पिता है, ईश्वर सृष्टि का पालन करता है और किसान उसका दाहिना हाथ है। गांधी का विश्वास था कि जब किसानों को दरिद्रता और अज्ञान से मुक्ति मिलेगी तभी भारत की वास्तविक स्वतंत्रता आएगी। गांधी ने कहा था, देश की जनसंख्या के 75% से भी अधिक लोग किसान हैं, वही इस धरती को हरी भरी बनाए हुए हैं। ज़मीन के असली मालिक किसान हैं, न कि शहर में बैठे मौज उड़ाने वाले ज़मींदार। सारी भूमि गोपाल की है। यदि हम किसान के परिश्रम का फल उससे छीन लें तो स्वराज्य का कोई अर्थ ही नहीं होगा। वकील, डॉक्टर या धनी ज़मींदार देश को सच्ची आज़ादी नहीं दिला सकते, वह तो किसानों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। किसानों को ज़मीन का बहुत अधिक लगान देना पड़ता था। राजस्व का 1/4 किसानों से ही प्राप्त होता था। कहीं कोई विशाल भवन या अट्टालिका बन रही होती तो उसे देखकर या उसकी खबर सुनकर गांधी दीर्घ निश्वास लेकर कहा करते थे, ये महल किसान की कमाई पर खड़े हो रहे हैं, जिसे रहने को टूटी झोपड़ी भी नहीं मिल पाती। शहरों की आलीशान इमारतें, बाग बगीचे और बड़े बड़े बाजारों को देखकर गांधी को किसानों पर लगे भारी लगान और नाजायज़ उगाही, कमरतोड़ ऋण, निरक्षरता और दुख कष्टों की याद आ जाती थी। गांधी ने किसान के घर जन्म नहीं लिया था, मगर किसान बनने की उन्होंने विशेष कोशिश की। बचपन से ही उन्हें फल फूल लगाने का चाव था। प्रतिदिन स्कूल से लौटते ही वह छत पर रखे हुए गमलों में बाल्टियां भर भर कर पानी डाला करते थे। सुबह कुएं से स्नान करके लौटते हुए वह अपनी पसंद के पौधे लाकर लगाया करते थे। उन्होंने 33 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका में खेती शुरू की और किसान का जीवन अपनाया। फार्म बनाने के लिए उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी जिसमें कुछ वृक्ष लगे थे और अपने परिवार और मित्रों के साथ वहाँ रहने लगे। गांधी ने वकालत की अच्छी कमाई का धंधा धीरे धीरे छोड़कर किसानी बाना अपनाया। वह किसानी का सब काम करते थे, ज़मीन गोड़ते, पानी खींचते, फल सब्जी लगाते और लकड़ी चीरते थे। कुछ ही दिनों में गांधी ने उस ज़मीन को फलों से भरे हुए बाग में बदल दिया था। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन किया था। वह जानते थे कि मधुमक्खियां अपने पैरों में फूलों का पराग लिपटाकर ले जाती हैं और पौधों पर बैठती हैं, जिससे फलों की उपज में वृद्धि होती है। इसी कारण वह बाग बगीचों तथा खेतों के आसपास मधुमक्खियाँ पालन को कहते थे। दक्षिण अफ्रीका में 10 वर्ष खेती करने से गांधी को वैज्ञानिक खेती का बहुत अच्छा अनुभव हो गया था। बंजर धरती या औजारों और पानी की कमी आदि से वह नहीं घबराते थे। वह कहते थे कि किसान का असली धन तो अपनी मेहनत है, उसका ठीक उपयोग हो तो धरती सोना उगल सकती है। वह चाहते थे कि किसान उद्यमी और आत्मनिर्भर बने। नई तालीम के एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि मेरे हिस्से की ज़मीन खेती के लायक नहीं है। इसके उत्तर में गांधी ने कहा था, हमने दक्षिण अफ्रीका में जिस ज़मीन पर खेती करना शुरू किया था उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले हल चलाने की बजाय विद्यार्थियों को कुदाल देकर धरती गुड़वाता, बाद में हल चलवाता। कीचड़ की एक हल्की सी परत या कूड़े की खाद देने से तरकारी बहुत अच्छी होती है। गांव से दूर जगह में छिछली खाइयां खोद दी जाएं और उसी में लोग मल त्याग करें तो बहुत अच्छी खाद तैयार हो सकती है। गांधी कहते थे कि लड़कों को खेती का काम सिखाना चाहिए, जिससे वे इस काम को नीची नज़र से न देखें और इसे अच्छा और ऊंचा धंधा समझें। सन 1946 में जब नोआखाली के पीड़ित हिंदुओं ने उनसे शिकायत की कि मुसलमान किसान हमें हल बैल देते नहीं, ऐसी हालत में हम कैसे खेती करें और कैसे यहाँ रहें, तो गांधी ने तुरंत उत्तर दिया, कुदाल फावड़े लेकर ज़मीन खोदने में जुट जाओ। फावड़े कुदाल से गोड़ी हुई ज़मीन में भी फसल कम नहीं होगी। सन 1943 में गांधी के जेल से छूटने के कुछ पहले बंगाल में अकाल के कारण लाखों आदमियों की जानें गई थीं। सरकारी अधिकारी और देशवासी उस भयंकर दृश्य को भूल नहीं सके थे। 5 वर्ष बाद फिर अकाल पड़ने के खतरे दिखाई देते ही तत्कालीन बड़े लाट ने अपने निजी सचिव को विमान से सेवाग्राम भेजा और गांधी की सलाह मांगी। गांधी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे कहा था, हमारे देश में काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, काफ़ी पानी और समर्थ लोगों का भी अभाव नहीं है। ऐसी हालत में अकाल कैसे पड़ेगा? जनता को आत्मनिर्भर बनना होगा। जो 2 दाने अन्न खाए उसे 4 दाने अन्न पैदा करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़रूरत का खाना पैदा करे। थोड़ी सी साफ मिट्टी में खाद डालकर उसे किसी मिट्टी या टीन के बर्तन में भरकर सब्जी के कुछ बीज छिड़क दें और पानी देते रहें तो घर घर में खेती हो सकती है। शुभ अवसरों पर भोज बंद कर देना होगा। अनाज को बाहर भेजना भी बंद करना होगा। गाजर, शलगम, शकरकंद, आलू, केले से काफ़ी खाद्य मिल जाएगा। अपने भोजन में अनाज और दालें कम करके अनाज का खर्चा बचाना चाहिए, जिससे कि अनाज बच सके और उसका संग्रह हो सके। गांधी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें कड़ा संयम करना होगा, खाने की आदत बदलनी होगी और विदेशों से भीख न मांगने का संकल्प करके जो कुछ देश में उत्पन्न हो उससे काम चलाना होगा। राशन के ज़माने में कपड़े और अनाज के मामले में गांधी को सरकार से कुछ भी नहीं मांगना पड़ा था। वे दाल भात और रोटी खाए बिना रह सकते थे। चीनी वे नहीं खाते थे और अपने लिए खादी के कपड़े खुद ही बना लिया करते थे। गांधी ने हरिजन में लेख लिखकर बताया था कि गोबर, कूड़ा, मलमूत्र आदि से किस प्रकार खाद तैयार की जा सकती है। उनके आश्रम में मलमूत्र को गाड़कर खाद बनाई जाती थी, किंतु यह बात गांव वालों को पसंद नहीं आई। गांधी रासायनिक खाद की अपेक्षा गोबर और कूड़े जैसी जैव खाद को ज़्यादा अच्छा मानते थे। उनको शंका थी कि रासायनिक खाद से अंत में धरती को नुकसान पहुंच सकता है। हल बैल के बदले ट्रैक्टर का प्रयोग करने में उनका तनिक भी उत्साह नहीं था। साबरमती आश्रम में उन्होंने अनेक प्रकार के सुधरे हलों का प्रयोग किया, पर बैलों का पुराना हल ही उन्हें अच्छा लगा। इससे जुताई करने से मिट्टी की खुदाई बहुत गहरी नहीं होती, फसल के लायक ठीक खुदाई होती है। मशीनों से इसके अतिरिक्त काम लेकर बहुत से लोगों के मुंह का कौर छीन लेना गांधी को अच्छा नहीं लगता था। वह देश भर के लोगों को उत्पादन के काम में लगाने को उत्सुक थे। गांधी को भय था कि यंत्रों के प्रयोग से ज़मीन की सृजन शक्ति घट जाएगी। गांधी ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों के बंटवारे के विरुद्ध थे। ज़मीन के 100 टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों में खेती करने की अपेक्षा 100 किसानों का मिलकर चक्र में खेती करना और आपस में पैदावार बांट लेना ज़्यादा लाभदायक है। प्रत्येक किसान अलग अलग हल बैलगाड़ी रखे, यह भी फिजूल खर्ची है। सामूहिक ढंग पर खेती करने से सबके पशुओं के लिए एक गौचर बन सकती है। पशुओं की भली भांति देखभाल और चिकित्सा की जा सकती है और स्वस्थ बलवान सांड रखे जा सकते हैं। किसी अकेले गरीब किसान के लिए यह सब करना संभव नहीं है। पशुओं का चारा जुटाने में किसानों के सामने तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं और वे गरीबी से तंग आकर अपने बछड़े बेच डालते हैं या फिर भूखा मरने के लिए खुला छोड़ देते हैं और पशुओं पर जुल्म तथा अत्याचार करते हैं। गौ पालन और गौ रक्षा पर गांधी बहुत जोर देते थे। उनकी राय में गौ धन ही किसान का सच्चा धन है। भारत के गाँव का दौरा करते हुए किसानों के निस्तेज चेहरे और पशुओं की दयनीय अवस्था देखकर उन्होंने कहा था, गौ माता की पूजा करने वाले हम भारतवासी पशुओं की जितनी उपेक्षा करते हैं उतनी शायद इस संसार में और कहीं नहीं की जाती होगी। आजकल गौ सेवा का मतलब रह गया है गौ रक्षा के प्रश्न पर मुसलमानों से झगड़ा करना और गौ माता की पूंछ पकड़कर पुण्य कमाना। आजकल अधिकांश गौशालाएं और पिंजरा पोल बूचड़खाने बन गए हैं। पिंजरा पोलों को बूढ़ी बीमार गायों को आश्रय देने के साथ साथ गौ पालन के केंद्र होना चाहिए जिससे लोग गौ पालन सीख सकें। गांधी भैंस के दूध मक्खन की अपेक्षा गाय के दूध मक्खन को ज़्यादा उपयोगी समझते थे। वह कहते थे कि गाय केवल जीवन में ही नहीं मर जाने पर भी आदमी की सेवा करती है। उसकी हड्डियां, आंते, चमड़ा और सींग आदि भी काम में आ जाते हैं। गांधी अपने आश्रम में अच्छे स्वस्थ सांड पालते थे और कम खर्च में एक आदर्श गौशाला चलाते थे। गौशाला की हर बात की वह पूरी खबर रखते थे। प्रत्येक नवजात बछिया बछड़ा उनके हाथ का स्नेह स्पर्श पाता था। असाध्य रोग से पीड़ित एक बछड़ा बहुत कष्ट में था और डॉक्टर उसके कष्ट को कम नहीं कर पा रहा था। अंत में गांधी ने उसे इंजेक्शन देकर कष्ट से छुटकारा देने का निर्णय किया। उन्होंने डॉक्टर की बछड़े को विषैला इंजेक्शन देने में खुद सहायता की। अहिंसा के इतने बड़े साधक की इस हिंसा से देश में बड़ा हो हल्ला मचा। एक जैन सज्जन ने धमकी दी कि गांधी के रक्त से ही यह पाप धोया जाएगा, लेकिन गांधी ने शांतिपूर्वक इन सब कटु टीका टिप्पणियों को सह लिया। दुष्ट बंदरों के उत्पात से फलों और फसलों को बचाने के लिए वह उनको मारने को भी सहमत हो गए। उन्होंने लिखा, मैं स्वयं किसान हूँ इसलिए ऐसा उपाय निकालना मेरा कर्तव्य है जिसके द्वारा कम से कम हिंसा करके बंदरों के उत्पात को रोका जा सके। बंदूक की गोली दाग कर आवाज़ करने से बंदर दांत निकालकर खोखियाते हैं और तनिक भी नहीं डरते। यदि कोई अन्य उपाय न सूझा तो मैं उन्हें मारने की बात पर भी विचार करूँगा, परंतु आश्रम में किसी बंदर को मारने की नौबत नहीं आई। गरीब किसान की आय बढ़ाने की ओर भी गांधी का ध्यान गया था। अधिकांश किसान वर्ष में 4 मास बेकार रहते हैं और सिर्फ खेती की आमदनी से अपना खर्चा नहीं चला पाते। इस पर भी गांधी ने 30 करोड़ किसानों की इस विवशताजन्य बेकारी को दूर करने के लिए स्त्रियों से चरखा चलाने तथा पुरुषों से करघे पर बुनाई करने को कहा था। वह अनपढ़, अध नंगे और आधा पेट खाने वाले किसानों की आय कम से कम इतनी बढ़ा देना चाहते थे जिससे वे भर पेट भोजन, तन ढकने को वस्त्र तथा रहने को घर तथा शिक्षा प्राप्त कर सकें। वह किसानों के मन में अन्याय का विरोध करने की भावना भी जगा देना चाहते थे। किसान मजदूरों के राज का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था, जब किसान यह समझ लेगा कि इस दुर्दशा का कारण भाग्य नहीं है तब वह उचित अनुचित का विचार न करेगा। स्वराज्य क्या है इसका असली मतलब जान लेने पर उसे कोई दबाकर नहीं रख सकेगा। गांधी के नेतृत्व में डरपोक किसानों में साहस का संचार हुआ और उसने सीना तानकर अन्याय का विरोध करना सीखा। सविनय अवज्ञा, असहयोग और लगानबंदी के आंदोलन में भाग लिया तथा सरकारी अत्याचारों की परवाह न कर नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उसकी जमीन जायदाद, हल बैल आदि नीलाम कर दिए गए थे, किंतु वह झुका या दबा नहीं। उसकी आर्थिक हानि हुई किंतु नैतिक बल बढ़ा।